No z kim przystaję, taki sam się staje. Dawaj towar, spuszczę głowa i bez słowa daję. Skurwysynu, przynosi styczny swym skitowcom. Z Warszawy hip-hopowcom jesteś czarną owcą. Ty i twoi koleżki to jesteście lamusy. My jesteśmy plusy, wy jesteście minusy. Nie macie tej prawdziwej, oryginalnej duszy. Pierdolę se browar, bo mnie suszy. Seroboj to jest taki ktoś, gdy zobaczy fajny styl, to chce mieć to coś. Nie można tego nazwać inaczej niż zazdrość. Taki lamus ma skłonności do kopiowania. Z góry ostrzegam drania, dziwię się jak można nie mieć własnego zdania. Współczuję głupcom, nie ma tu nic do śmiania. Byłem wczoraj na imprezie arbuzie, wypierdoliłbym ci boksa na luzie. Strzeż się człowieka w respekt bluzie i się czegoś nałóż między ludzie. Bo po co kopiować i być powielaczem? Kseroboj myśli, że jest niezłym siemniaczem. Można go porównać tylko z obsranym straczem. Lubisz hip-hop? To pozostaj prawdziwy. Tak jak moja ekipa, cały czas nowe motywy. Wszystko naprawdę nic na niby. Perspektywy szerokie i dziewczyny niebieskie oki. Żywy żywczyk przy barku, zaraz ty Marku. Więc ostrzegam kogo? Wszystkich serobojów. Nadejdzie wkrótce czas molestujących podbojów. Skończy się wasze wożenie po mieście. Zniknięcie raz na zawsze. Nareszcie będzie spokój. Nie będzie rotundowców, jebanych leszczy, podrabianych hip-hopowców, którzy nigdy nie mają swoich zajawek. Dla tych lamusów dedykuję ten kawałek. Wiadomo, podróba nie dorówna oryginałowi. Sprawdź to nadaje Wienio, Katrza i Włodzi. Trzy oryginały bez żadnych podróbek. To góry lodowej czubek, dla nas XXI wiek. Bo każdy człowiek w mojej klimie uznaje prawo, kto podrabia ten ginie. Kiedy wrzuciłeś pierwsze begi? Ja nie pamiętam. Kiedy naszą całą ekipę hip-hop opętał. I trzymają się razem i kumają razem bazę. Dla nas są blanty, a ty wrzuć ekstazę. Seroboj jest dla nas nikim oficjalnie. On tego nie wie, bo ściągać jest banalnie. Trudniej żyć, rymować, tagować nielegalnie. Jak na sterowanie przyjdzie ci ochota. Ja przestaję grać czysto jak Andrzej Gołota. Mój styl jest mój, to wie nawet idiota. Cześć, cześć, cześć,